ونيديا. وأما الكفارات فإصباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تيكو غيري يكون داكو إتر بكتو جبني آدم جون جون لوت ما هالابا تبير تمين سلقة سانغن سلقة أنيان دي أين جاني دي وندي أميت ممني دي واد فير تمين سلقة أنسا ساواد يدوم سبو الله على المنت بكتو جمع قامت تائما في ود مسداج ابو دنت النبي جي بشر المشائين بزلب بن ور التام يوم القيامه ملتنيري يهوبه نيبره جامنا جيو دنت اني غبو جودي الله ن جودي ان ملتنيري بي غاندو انور تيمون ني يوم القيامه كوني دي النبي صلى الله عليه وسلم بي وانتظار الصلاه بعد الصلاه يفد جولي تشغال جولي ني جولي اري فو تاما ندر مسيد وقت ين فو تاوا ندر مسيد tayidan jidda ko bakatuji man jafe ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam yidi wi sahababe o wi kala ni gam onon gam tayi goto e mum fof wiendu ina demal galle mun ina bufto hel labi joyi der nyalawma he hal yabqa min daranihi shay eske man tuni makko wonko heddoto hen be mbi ala heddota ko o wi o waqtu joyi ni ko ni bay tayitana toppitima labal gala juule dental mi wira ya julni awo koni bakatuji man jafirte mun jiabe Allah kani ko tuubde ndutto fewde juma subhanahu wa ta'ala ne do wi tan bel noto dental so korka ma yimi woppi ala din Islam wona korka tan annabi sallallahu alaihi wasallam kadino holle hadith wa salatatu nafar yuzilluhum Allah tahta dhill arshihi yawma la dhilla illa dhillu المتواضي في المكاره والماشي الى المساجد في الظلام ومطعم الجاع ويبيرو تاتوكا نين يوم القيامه الله نو دبي لس دنكي على العرش نين من غوبري على سناتون او ين جابيرون تشالليغ تودو سانغاني سالليغي انياند نو تاتودو ميسيداجي كيبندو تابي فيودي ميسيداجي نيبره ittobe nyambe no ko jiabe Allah nyammina heedube qala ba'd al anbiya li rajul min bani isra'il la tuhibbu ad dunya falaysat bi dar al mu'minin wa la tusahibi ash shaytan falaysa bi rafiq al mu'minin wa la tu'zi ahadan falaysa bi hurfati al mu'minin goto annaba bani isra'il o medi wende gorko goto mo wajjo dum mo wiwoto yidi randani aduna ngati aduna wana galle gonginɗo Allah galle o ko ara ɗo tan balle waɗ feere pewjonale e ko woni yeeso ko o wiyoto yaadino e cheytan e ngati cheyɗane wona jaariɗo gonɗinɗo Allah Allah yi waman yakuni cheytanu lahu qarinan fa saa qarina tawi a ngay alama gonduɗa sona cheytan e fitina e bone andu boni jaadiɗo so cheyɗan o wiwoto ya ara toña yimɓe ɗum ɗon wona meccal gonɗinɗo Allah ومن قرق قوتنا يحيى بن عاز وكان قلنا مواجه ويطوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخله وارضى ربه قبل أن يلقاه ويبلا وادني قبل أدنك وإذن أدن وفرده إن عند أدن هذا حيث سريني من أجكي أوو بما ننجفك قبل غير أدن إرجو بودما ودى الله ومن نعمره ننكسه في الخلق أريها على فارنه على جيبا ada nyaaja ay hunna fata Allah yiso junni gurnam ma tan o sanzan baadi ma hakkille ma fu sada yonno su yama o do meedi yodde tan yimbe jaddan sada jojino ko kala fo wiye hore heli o haangama sa tinno watti hangari sona chabbe chala mi ngadda waata darade ko ni tan da mayira seeda seeda ko ede ma maaya dum on natta waaji darade nuppi ma maaya natta nande gite ma maaya natta yiide Allah yimata o ngala haqqillaji hay ɗum tan yoni waaju o wi bela wodani wo goppuɗo aduna ko giɗi aduna woppata ɗum o wi bela wodani maaɗo gabri mun ko iɗinde nannete toon o wi bela wodani baɗɗo ko weli jomum ko iɗinde natarato Allah ko iɗinde yettoto toon man amila li akhirati kafahu Allahu amra dini wa duniya tayi tan gollani laakar andu fiyaku diine ma aduna ma fo Allah hejete wa man ahsana sariratahu ahsana Allahu alaniyatahu tawi tan moƴƴini derma Allah moƴƴinan bawal ma wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah aslaha Allah ma baynahu wa bayna an-nas sa moƴƴini ko ne hakkunde ma e Allah ko no Allah wi ya wadni a wadiri non a moƴƴini ha moƴƴi Allah moƴƴina ko ne hakkunde ma yimbe ko man kharaja min zilli al-ma'siyati ila 'izzi at-ta'a aghnahu Allah ta'ala min ghayri mal tayi kade a tuubi a woppi gofi a yalti ko yara gofi woni hen ko koyara anka gofo Allah tan e pankare koyara jasir fo ko don haadi tawi tan a woppi dum a ruttima e tiddugal wonde doftare yow neddo bado gofi han gadi neddo tan mo mo danginori bonande gofi wadata yow teddane jeesi himbe ko Allah wadata non tawi a woppi dum nana hucce doftare Allah yen neddo daranido diine Allah hayso ko cugurel himbe fo teddinam mo jidam dum non tawi a yalti koyara gofi a hucce teddugal doftare Allah Allah rokkuma ha heewa hayso hay mbudo ala tawon Allah na aldimana yondinma gona jondinido Allah walluma hayso ala soldar hay goto kala mo kabda fi andume leydi Allah teddinma hayso ala hayso denulma banden hay goto ala don hay goto sa yottade ma ko ni de wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu addi maftarad Allah alayka takun a'bada an-nas wajtanim ma harima Allah takun azhada an-nas ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يون ابن مسعود ولو كوي ويتويتا جدا كي واند كو ديو الله وادفير نوكاكو الله فرلي دو ما كوتو فإلاج الله فرلي ما دي وادفير تيمينا دي هذا ما ويدي أدى أدوتون جدا قد جياد الله أرواد فرلاج دي كونانا أندى فرلاج أدى ويلسين دي فرلال أدى وننجلهم جاقال جمو ana la jetti ko jiyaka hen ko anangir dum sobe taqillah nen to kade Allah de tawi jidda kay ko wonde ka duudi do aduna kay ko dentido kade Allah tawi jidda non ko wonde burdo himbe fo am buri wonde galo jondinido duma welete ko Allah feccama e galuko goro goten e Ibrahim e bi an kam hono kibirda wala place hande an no bada rugudade aduna ni o wi gede tati tande رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس ويوي قبر دين ويودني على فم ويوتريتون لما أدني مريان تاد ويوي ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد ويوي لاول جوتغل لاول نن تتشا جايني فو جايلي جيفو نفوتي هنجو تدا الجنة ويوي لاول نقول نودي ونقول جوت ويوي على انجو بارد لما أدني مريان تاد oyoyi am andi jomira subhanahu wa ta'ala ko nyaawata yimbe gonga o wi kango ala fu hujja kay wonde so wadi ko boni madani mo rentade non jaabi Allah ngande rentade gede ngannda ko Allah harmini ko mawni ko famdi ko fof e rokkude faylaji Allah di ko niwi e ko tidi ko woppurde aduna yimbe be ko heewi ne ko famdi ko dum non woni mojjere e ganda goto ni Luqmanul Hakim wiyani ɓingel makko eh ma ɓingel am andu bani adama ko tati tan gotel e gueɗe tati tan bani adama ko gotel e gueɗe tati tan bani adama ko pecce tati tan watte feccere wotere so ɗam pecce tati hen gotel ko Allah jeyi gotel ko bani adama jeyi gongel ngel ko gilɗi jeyi o wi tawi ko ganduɗa ko Allah jeyi ko ɗum woni fittandu bani adama Allah addino ɗon fittandu Allah nawatatandu ndu hotata ko to Allah tawi koko neɗɗo o jeeyi ko golle mum nde tawi koko gilɗi jeeyi koko ɓalel mum ngel ɓandu bani adama ko jogi ko ɗum woni gilɗi jeyi aɗa sikkuba an jeyi ɓanduma ndu de ko gilɗi de gilɗi pewnanta ɗon de eyyi ko hono nani gandu goto no wiye Wahaba o ina winda e tawrat الحريص فقير وإن كان ملك وإن كان ملك الدنيا ويكلا أوي أوان كاين وينا أوي ديريرو كاي كوكو مسكولين تن كوكو تامبي هاي سو لامي ما ادنو فو بايرتن إن رير دي كوي بفو يوناتا دو والمطيع مطاع وإن كان مملوكا ويدفتي دو الله يمي دفتر دوم تن هاي سو كو ماتشو دو دهادو هاي سو كو غاندو دا كالفار تايتنو مدفتي الله يمي ننجبان هالا مكو دفتوم والقاني وغاني وإن كان جايا ويكاين نتلو مجيدا إن يندني ayi jogido jawdi o yon hayso ayi hayso mo heedi taydan way ko jonni nido kan woni jongalo mun jabe Allah yewen neema gondo l'islam o Ali ibn Abi Talib wi ne jaa neemaaji aduna he tawi ko neema tan ƴeewata o wi dinil islam oɗo heƴƴi neema wi deyta ko gollal jiɗɗa mbiɗa ka somere ala meccal ar ɗofto Allah dewal Allah ngal kay ko tawi ɗon ka somere ar nanngu ɗum oy tawi noon jiɗɗa ko waajeede walla teskuye ɗum ga ndaar ndeɗo mayde tan ɗumen jeyaɓe Allah no kaani hulde Allah ndento kala geɗe ɗe moƴƴani ndento ko wiyete haasidagal ko ina jeeya bakkatuji mawɗi haasidagal iɗi haasidade dow asman fof ko iblis kuddi Allah yane makko awa en ji ko heɓimo kone kay nde o haasidino nde iɗi haasidade dow leydi he fof ko Qabil nde o haasidi musidɗo makko biyeteɗo Habil onne en ji koon ji onne to wattili to wattili ɗo ɗum noon jeyaɗo Allah ɗeɗo geɗɗi tan woni nasiha kay wonande joom haqqille annabi sallallahu alayhi wa sallam wi e nder hadis inna li ni'amillahi ta'ala a'da qila man hum ya rasulallah qala alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih annabi wi ƴeewi tan nemaji Allah waɗani jeyaɓe Allah ƴeetan nemaji Allah ɗi Allah addi ɗi ndeka won añɓe ɗi eɗi jogui añɓe e mbi annabijo holɓen ya rasulallah o wi ɓen ka sittoɓe yimɓe ko Allah rokki ɗumen ko haasidade yimɓe ko Allah rokki ɗumen ɗum moƴƴani annabijo wi tawi aɗa huuli haasidagal e ɓernama ar janggo oɗo duwaw sa fini wi allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu walaka ashukru oɗo duwaw sa janggimo a faami ko wi ko a andi a gonɗini ando ana haasidagal on certi mbiyata ko e Allah joomam kala de hande nemamo finirmi kala nemamo jeyaɗo Allah goɗɗo hono am finiri fof koye juuɗe ma iwi nemamo jogimi emo goɗɗo jogi fof ko Allah rokki mbiya joomam mi yettanima nemam o e nemamo dokkuɗa kaari ko kadi fof mi yetti hen Allah mi yetti Allah ko dokkuɗa kam ko mi yetti Allah ko dokkuɗa kaari ko ni de mbiyata sa andi ɗum ɗo a wonta haasidi mbiyata ko Allahumma ma asbaha bi min ni'matin wa bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ashukru ina anda kadi haasidagal ina jogi teppitte bonɗe tawi tan ka haasidi andu gueɗe bonɗe na dokma leeli yaawi bone koko feewema tan guel girnin guel fof andu kala kay ko kewɗa ɗoftare Allah ko kewɗa dewal Allah ɓayri tan ka haasidi andu ɗum noon koko gasata ha laaɓa dewal ma Allah ngal perdi annabijo wi iyakum wal hasad fa inna al hasada ta'kulu annabi sallallahu alayhi wa sallam wi haasidagal ene ñaama gueɗe moƴƴe ɗe honono jeygol ngol ñamirta ñomre ni ɗum ko hen gotel gueɗel ɗimmel ngel tawi tan ka haasidi andu an kay yo gueɗe bonɗe kay wadde ko boni on certata gadi haasidi to yiya fof ina ño'a yimɓe ina fena ina happa hadis mo ganduɗo Tabarani holli ina jeeya hen kadi ana moƴƴere on certi gati annabijo wi la yazalu nnasu bi khairin ma lam yatahasadu annabijo wi serani yimɓe kaynayi moƴƴere ɗon tan to haasidagal ala hakkunde mabɓe gel tataɓen gel kadi andu annabijo an kay o tefantama annabi sallallahu alayhi nder hadis e Tabarani e tefore makko nde haasidi heɓata hen hadis o wi annabi ji wi laysa minni zu hasad wala zu namima jeydaka e am ñande yawmal qiyamati jeyaka e fedde mi yantata e am haasidi walla jahowna rendina yimɓe wala zu kuhanatin wona kadi neɗɗo jahowna golla mbi lewu ko wage woni wage ko neɗɗo jooto tan wiya kaarima arɗo ɗo e leruji ɗi walla ɗo e janggo en tan joomum ara ɗum woni wage warabia ina jeyaguel nayɓel ngel ko dooki haasidi ko natgol jeyga hadis mo deylemi habri annabijo wi sittatun yadkhuluna annara qabla alhisab annabijo holli jeegom kay nan toon ɓen natata jeygol ko guila hasbore waɗaka annabijo limte mabɓe haasidi guel joɓel ko dooki haasidi ko kadi ɗum woni yaade ina torla hoore mum ay ɗum addani jumra subhanahu wa taala yami yimbe yo molo Allah bone hasidi e mi yawo mi sharri hasidin ila hasad min barigu kango me ay tonjo kay nandini hore mun toñado ha fote hasidi e hasidi kany jati hore mun goko toña taw kany mun tonjo al hasad تعب دائم وغم لازم ان جاهن كدي حاسدا قال كو يدن بني ادم تامبره دوميني متي نيبل يل جيدو نغل كو يبات حاسد برني مون ووما هانكدي وونتا فامدي حالا الله وونتا فامدي سنن النبي وما دنلو كانكو سفيان وي بار بني غدو ام حالنا غدو وي لا تكون حاسدا تي وديدي فامدي حالا الله كا ايدي وند كنيدو ايدي ياو ده فامدي وي ووبو حاسدا قال ina jiya hen haasidi kanyum ko ummani fo yawan timminde hebata dum e mojjere hebata dum adena annabi ju e der hadith goddo al hasudu la yasudu haasidi honota ko haasidi wonata yeso annabi sallallahu alaihi wasallam kadi hala hadith goddo wi gedena en tonne bani adama de bay kono kangini mojjudi kono gedena goddo ne gittade de al aqlu jawharun fal ghadabu yuzilu bani adam ko jogoto hakille ko way kon hebde kangi jawharni ngari sanani don ko hakille kon rendo de ittata hakille ko tikkel tawi an tikkere mana mawni no feewi min andane don no tikkita hakille iwi annabi ju holli sada jogi diina hebi ganda kangi kon haasidaga in itta diina ha laaba bani adam annabi holli jogade gacce ko jawhar ko kangi kono daminaani itta dum de gollal mojjal kadi ko ganduda ko jawhar ko kangi kono heewde nyoyi ina itta dum don e gorko gor ganduda pamlo meedi halde yu arba'atun qabih lakin arba'atun minha aqbah wi gennay nandon edem boni de mojjani kono de buri bonde ko gennay godde الذنب من الشاب قبيح ومن الشيخ أقبح يا دنا ودا بكار نا ودا بونان دي ان بوني دي بانغال زين كون غوري بون فو كوي غور كون نايا جوكاي غدا النبي جي ان جياكاي بي الله حوتي و دار تانيان يوم القيامه وليم تي نايا جو جينو وي والحسد قبيح من الجاهل ومن العالم أقبح وي حاسدا غا ان بوني بانغال ماجودو وي كون غوري بون فو كوي اندوبي ina andalon andu buri hewde bangal hasidagal beti gando daddo mo bawdo janginde mo dubi sap ayendo leter mo la binni mun biya o bunni heno yani hen ada aybina wa takassul fi ta'a min jami'in nas qabih kunjeta yimme na ngamani dewal Allah ko ina bone yimme fo kon buri bonde ko gando gando nani chalido mo rewata Allah ayi fitina annabi ji sharru ummati rajulan buri bonde li lam he fo ko warbe dido alimun mudu hatti ina jahen gando chalido gando salima ko fitina kanyum ho binni luggidinido ana luggidini ay batte anda adum gadi ko fitina gando ko sayi hada wada bonande andu ina bonide gando soori do bakkar yel togosil sikki ngel do kay ina famdi andu yeso yimbe wala bangi Allah ngel futi kono hayreni ngati wite tan bayro do kay wadi dum ina jangi dum kay futi ko dum bonani anda wadi sabote dine Allah dum andu be kaani ko tinnaade jangobe be kaani wadi ko no moj kon tay ko bandiyagal e wadde gede bonde hodo e nambara dum bonnata dine Allah o ngati be huma binne jisu ji be ganda be na bada bonan be ko gasi wa takabbur min al aghni ay qabih wa min al fuqara ay aqbah mauni kinare bangal jom jawdi ina boni sanne kono buri bonde fo ko e miskino annabi ju limti e bonbe e ganda be Allah huti be e miskinu mo Allah e batti ko no mawni kini annabi sallallahu alaihi wasallam rentinde on hunde e bangal gacce kadi ko wiyete ko ina mojji al haya'u min ar rijali hasan walakinahu min al mar'a ahsan kono to bangal rebe buri mojjude debbo yo jogo gacce kono debbo nana hersata hulata ada jumpa dental worbe ada wakkito wutteji ada jalde worbe janambe ada etta jungo ma ada feejude worbe janambe ada jala ada sekka ada lijo ada yaltina ni gonma Allahu akbar taqillah jeb Allah kuli Allah ndento de dayu sagal annabi ji dayu sagal mo jani ndene galleji mon ndene rew mon ndene besbuji mon ko Allah wi yo rentondir ko yo rentondir tan wiide be do holi horam yo wala ko minen jidi yo be Allah wi ne jidi be natun debbo kay jungoma jungum parap tawana zum haram do ma wona be Allah wi be ando wadi ko harami annabi ji ko gote mon nangata fetere hande suma jungo mum buri ko jembe dum nanga jungo mema debbo ganduda daganta ko dum wala adlu min kullin ahad hasan walakinhum min al-umara ahsan nun dal ina mojjene do fof de kono buri mojjude fof buri yodde ko gardido lamdo an ka lamdo ka gardido ka juge ka commissaire ado woni ada sa nun di do buri fewde wa tawbatu min ash-shaykh hasan walakinna min ash-shabab ahsan gorko nayejo so tuubi na mojjude kono suka jeune ko tuubata rewa Allah girna famde ko buru mojjude ngati Allah de halno sukaabe ashabal kahfi be o ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda o ko chagaton tokoson gongdini Allah gilna famde Allah wi beede mi be imanagal Allah wi cemmin mi ber balno terde mabbe cemmin berde mabbe wal judu min al aghniya hasan walakinahu min al fuqara ahsan kara siragal ittudi jawdi mun ina rakka e jese moji ina mojjide e bangal jom jawdi kon buru mojjude koy miskino miskino ya ka rokkataade dinul islam ni ala to wi hoto rakki e eden nyaagi Allah hibbitu men wobbe non cikkata su yama sunna tan ko sunna gagal kalis mun hangadi nyama kala hebata nyaagoto de hebata jom haaji hebata hay goto miskino hebata ala dinul islam wona dum yamir annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala gardo ma kay wi ma addu rokkam hayso mo wadde puccu sa do jogi nokkuma sa ala kalna mo hala moj ko ni de wiya hada kay ko jaha ada nyaago tawada jogi ganduda ko ina yonma ton biada wadde dum meccal biada meccil ada wadde dum meccal annabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nati kasura fa inna ma ya'kulu jamara e jogi do jawdi ha hewi ha en darde yimbe ina nyaago no funta ina hala ko aldan jambita annabi ji wi on nyaagorto ka hebbina heba annabi ju ko jeygol hoccata yimbe suudi bama seeda suudi o hebbina annabi wi seerata goto mon na wada nyaagune meccal mun haanyade yawmal qiyamati wa ara tawayyasu ngo fof hettarete wotere ala hen annabi ju ko ngacce monata yeso ma nyaade yawmal qiyamati jeyado Allah non hollama tawi haaju hebima jawdi ma sumi walla miskuli walla tampi ado way hollidde jiyabe Allah honoma en haajuma ballitma hen kono mi ngay mere jogi ha hewi kono mi ngay ko mi rokke tan haasu dina ngaño serama ma wi ma accu hakki dum adan jimo pula ro wi ngopane jiida jungonaade jiifa bo cika rokke de kalisaaji wi am tata ala wana non o to nyaago de karhan badon hono jobdini sabu limtugol maynobe mate on mayata annabi sallallahu alaihi wasallam holli wonde kara siragal ko dum woni ko sirri islam yamiri annabi sallallahu alaihi wasallam hollama der qur'an ala foto meedi wiide la sonano ko goto la ajidu ma ahmilukum alayhi annabi kala ko biida yo rukki hay so gotelo jogi non rakete dum woni jikko julluno kay ko wiya kono ala hunde fof tan ala da jammita andu dum don mojjani allah wi e der aduna hen o wadi hen jom hunde embe ko fitina wonande be galabe hakkunu be wadi hen jarabuya te yo da jogi jawdi jom haajuji en miskinabe garayma Allah ne jeewano batta nganda ko dubal an ne nyalama goto ma miskulin ma tam ala fo are aduna ko ari heddade non jeebe Allah jomiral wi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun tuube ndutude fewde jeedo mon on jebbilano de Allah ko idina lepte garata goto fo yemira ko yo tuub ko idine mayata so mayde ari hay goto wawa dandude ma de Allah yi tawi himbe tuubi mbadi ko mojjide sa tuubi gasi ar rewido dinil islam Allah yi wattabi wa ahsana ma unzila ilaykum ngare ndewindo de holdum Allah yi ko buri mojjude hoko buri mojjude Allah yi ko jippina umrade Allah ko hay ko jippi iude Allah are annabiji ko dum de wadi garanti sar jaw ko mojji kay ko don jawata min qabl an ya'tiyakum al'azab baghatan wa antum la tashurun ku idin lati aradta wa antinan an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ina anda bani adam zaare maari tawi golana din islam wi a nda perde nda nimse e min de mi fakitini no bangi allah mi jawrina mani bela jalkita darni be dinabe walla sananga bi a la anna allah hadani ya kuntu minal muttaqin so allah fiyini no kam de mam maleten kono bayri ko ni mbabi non jabe allah de nyaagi allah yo allah fiyuni en yo allah hibito en ربي اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واردنا عنك وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اجاب الله كو مسيدو مون بيتهدو شيخ عمر جا ييتو دنو مون انغاري ها دو ادن نياغي جومرا سبحانه وتعالى كلا وكالدن هن هاوري ثواب يا غونغا موجر يالو ركومن باراجي كلا وكالدن هن كدي ترومبي اي جومري بيرغيتن هن ادن بيا يو الله يافمن تيمال كو الله وداني بني ادم كو استيدو watan halamin eden nyaagi yo jumra subhanahu wa ta'ala hebbito men yo allah jab golle men yo allah jumnu balde men mojjina battere men yo allah hawrugin golle men sunna nabi wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin allahumma salli ala muhammad subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin